कृतुक्ता दिशे कितने सत्र सात ओ देखो तो भाई वो भरती लिखा मैंने वो मैं लक्ष्मण ढूंढ रहा था। हाँ ठीक है, हाँ पुस्तक बंद करो, एक परीक्षा बाकी है, बंद करो तो पानी नहीं बनाना, विग्रह कैसे पानी नहीं कैसे बनेगा, पुस्तक बंद करो, पानी नहीं कैसे बनेगा, दिखा दे। हाँ सूत्राच को पदार्थ सूत्रवाचिन ककारो पदार्थ अध्यत्रिवेद्रित्रि प्रत्यय से लुक स्यात्। एक सूत्र प्रोक्ता लुक, प्रोक्ता प्रत्यांत से तो लुक हो जाएगा, यहाँ प्रोक्त नहीं होने पर भी अप्रोक्ता अर्थ आरंभ, तो सूत्रवाचक से अध्यत्रिवेद्रित्रि प्रत्यय का लुक, प्रोक्त तेन प्रोक्तम करने के बाद प्रोक्ता लुक हो जाते हैं, किंतु यह प्रोक्त नहीं होने पर भी लुक हो जाएगा। अष्टावध्याय परिमाणम अस्य अष्टकम पाणिनि सूत्र, ये बनता है संख्या है संख्या संज्ञा संघा संघ सूत्र अध्ययन सु संख्या आदि तथा देता है कौन हो जाता है अष्टक बन जाता है सूत्र अर्थ में, पाणिनि के सूत्र अष्टक हो गया। अष्टाध्याय परिमाणम अस्य अष्टक परिमाण तो अष्ट से कौन हुआ अष्टक बन गया, तदतीत विदंती वा अन हो गया, वो अष्टक से अन हो उसका लुक हो गया, अष्टक शब्द कोपद है सूत्राच कोपदा से लुक हो गया। तदतीत विदंती वा इतने अष्टका, अष्टका कौन है पढ़ने वाले अष्टका मनुष्य या सूत्र मनुष्य। संख्या प्रकृति का दिति वाच्यम, संख्या प्रकृति हो, महाभारतीय के सूत्र कोपधय है सूत्राच कोपधात, किन्तु यहाँ संख्या प्रकृति का नहीं, संख्या नहीं प्रकृति महाभारतीय में, इसलिए लुक नहीं हुआ। तदतीत तद्वेद अन हुआ आद्यच बुद्धि महाभारतीय का मन यार। इसी प्रकार कलाप है, कलाप से कलाप के लिए दिया है कलाप क्या बोलते हैं अत्र कलापिन शब्दा प्रोक्तार्थ अण कलापक ये तो प्रोक्तार्थ मान हुआ, तो कलापिन शब्दा प्रोक्तार्थ अण सब्रह्मचारी तो उपसंख्या ना टीलोप हो गया, ततो अध्येतरी अन तस्य प्रोक्ता लोकेति लोक कालापानाम आमना इत्यर्थे गोत्रचरणात हुई। अच्छा पहले बन गया कालापी शब्द से प्रोक्तार्थ मान हुआ, टीलोप नहीं हुआ, अध्येतरी अन हुआ, प्रोक्ता लोक हो गया, कालाप शब्द बन गया। कालाप शब्द बनने के बाद कालापानाम आमना इत्यर्थे गोत्र चरणाद भूई हुआ, काला प्रसाद भूई हुआ, भूई होने के बाद तो ततो अध्येतृवेदित्र अण अणु क्या लिखा है न लुक, लुक नहीं होगा, तो काला बनने के बाद अध्येतृवेद अण होगा, पहले पत्र हो गया गुप्त चरणाद भूई हुई होने से बन गया काला पक, काला पक बनने के बाद फिर अध्येतृवेदित्र अण होगा, अन का लुक नहीं होगा तो काला पक रहेगा। लुक उनसे क्या पते, लुक नहीं उनसे क्या है स्वरे स्त्रियांश विशेष अन रहेगा तो इन इत्यादि नित्यम आदि उत्ता तो हो जाएगा और स्त्रीलिंग मिट्टी ढाणेंगी भी हो जाएगा। पहले तो पहले कलापी शब्द से प्रोक्तार्थ में अण हुआ, फिर अध्येतर अण हुआ, प्रोक्तालुक से अन लुक हो गया, बन गया कालाप, कालाप शब्द से तेषा आमना इत्यर्थ में फिर गुप्त चरणाद भूई होगा, भूई होने के बाद कालापनाम आमनाय अधियति विदंती वा फिर अधितिर प्रत्यय हुआ अण। ये जो अण है यहाँ लुक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ संख्या प्रकृति का नहीं है, और उसमें दे दे असूत्रत्व आदि सूत्र नहीं, ये भी है वो उस संख्या प्रकृति का नहीं, सूत्र भी नहीं, वो तत्व अध्येत्री भी अण न लुगु क्यों असूत्रत्व आदि सूत्र नहीं, सूत्राच कोपधाच्य होगा ना, कालाप को कोपधे सूत्र नहीं, महाभारती के में संख्या प्रकृति नहीं, कालाप में संख्या प्रकृति के भी नहीं और सूत्र भी नहीं। छंदो ब्राह्मणानी च तद विषयाणी, छंद और ब्राह्मण तद विषय का अर्थ अध्येति वेदिति प्रत्यय विषयाणी, अध्येति वेदिति प्रत्यय होकर के ही प्रयोग होगा। छंदांशी ब्राह्मणांच प्रोक्त प्रत्यांतानी, प्रोक्त प्रत्यांत शब्द तद विषयाणी, तद विषयाणी का अर्थ अध्येति वेदिति प्रत्यय बिना न प्रयोज्यानी। कठिन प्रोक्तम ऐसे शब्द नहीं पढ़ने, कठिन प्रोक्तम आगे अधियते बना करके कठा बनाना पड़ेगा, कठिन प्रोक्तम इस अधियते तो दे पहले कठिन प्रोक्तम इस अर्थ में सामान्य अन का बाद करके निन्न हो जाएगा, वैश्यम पायन अंत्यवासी व्यश्च निन्न हो जाएगा, निन्न प्रत्यय करके ये शब्द का प्रयोग नहीं होगा। निन्न प्रत्यय होने के बाद फिर तत्र अध्येत्री प्रत्यय लोक होगा, कठिन प्रत्यय हो गया निन्नी, निन्नी हुआ कठचर का लुक है, हाँ कठचर का तो लुक हो जाएगा, कठिन प्रत्यय वेद भाग कठ बन गया, उसके बाद तो कठम अधियत विदंती वा फिर अण प्रत्यय होगा, उसका फिर हो जाएगा प्रोक्ता लुक, लुक होने पर कठिन प्रोक्तम अधियते इति कठा, कठिन प्रोक्तम अधियते विदंती वा इति कठा प्रयोग होगा। अभी कैसे बना, पहले कठिन प्रोक्तम अर्थ में वैषम पानंत भाष्य निन्न हो गया, निन्न का लोक कैसे होगा, लुक होने पर क्या रूप बनेगा, कठ कठिन प्रोक्त वेद वा कठ, फिर कठम कठिन प्रोक्तम अधियते विदंती वा अधियंते अर्थ में, अधियंते अर्थ में तो यहाँ अध्ययन करने आते शाखा, इसलिए आगे अद्वित वेदित अण का लुक होगा किस सूत्र से प्रोक्ता लुक, फिर कठा बन गया बहुवचन है, वैश्यम्पायन अंत्यवासित्व निन्न हो गया, वैश्यम्पायन अंत्यवासी व्यस्त निन्न हो गया, तस्य कठचर का लुक हो गया, ततो अण प्रत्यय हुआ, फिर तस्य प्रोक्ता लुक हो गया। अभी अथ चातुरार्थी का, यहाँ से चातुरार्थी का पहले शुरू कर दिया था, पहले क्या था रखता देर था, तदस्विन अस्तीति देशे तन्नामनी, तदस्विन देशे अस्तीति तन्नामनी प्रत्यय, उदुम्बर सन्त्यस्मिन देशे अन प्रत्यय सामान्य हो जाएगा, उदुम्बर तेन निर्वृत्तम कुसाम्बेन निर्वृत्ता नगरी, अन हो गया कौसाम्ब टिड्ढाने की भी हो जाएगी कौसाम्बी, तस्य निवास शिविनाम निवास देश शैव बन गया, अन प्रत्यय हो जाएगा शैव, अदूर भवश्च विदिशाया अदूर भवम नगर, अन हो गया वैदिशम बन गया, चकारेण प्रागुता त्रयो अर्थाः सन्निधाप्यन्ते, अदूर भवश्च कौन से ये चार अर्थ हो गए सब चकार से सबका सन्निहित होने से, तेन वक्ष्यमान प्रत्ययानाम चातुरर्थिकत्वं सिद्ध्यति, चार अर्थ हो गया, च अदूर भवश्च में चकार से अन्य तीनों अर्थ आगे चार अर्थ की अनुभूति होगी, जैसे आगे से तो ओर आएगा किस अर्थ में होगा, चारों अर्थ में होगा, इस अनुभूति वक्षमान प्रत्ययानाम चातुरार्थिकत्वं सिद्ध्यति, ओ रई उकारांत स्वयं प्रत्यय होगा, अण अपवाद अण प्राप्त है प्राग दिव्यत अण का अधिकार है उसका अपवाद हो जाएगा अयम, कक्षत है वृक्ष विशेष तो उससे चार अर्थ में कक्षत हो कक्षतव संत अस्मिन देशे अथवा अधुर भवश इत्यादि जो अर्थ जहाँ संभव है चार अर्थ में से बन गया अय हो गया काक्षतवम और गुण हो गया आदेश वृद्धि, नद्यास्तु परत्वान मतु, यदि नद्य अर्थ हो तो इक्षुमति आगे एक नद्या मतुप आगे सूत्र आने वाला है तो मतुप होने पर गीप होकर इक्षुमती नदी का नाम है। मत्तोश्च बहु जंगात, मत्तु प्रत्यंत से बहुचंगात अंग बहुवच हो, बहव अचह यस्मिन अंगे तत् बहुवच बहुवच तद अंगम चैति बहुवचंगम तस्मात् बहुवच अंगम यस्य मत्तुपः मत्तुपस्। मत्तु प्रत्यय का अंग बहुवच होना चाहिए, तदंतात् अय हो जाएगा ना और नहीं होगा। सिद्र का नाम है वो वृक्ष भी है सिद्रता, सिद्र का वर्णन पहले आया था क्या, सिद्र का भौरी काम ऐसे सूत्र आया था सिद्र का वाण वृक्ष है सिद्र का पहले आया था। सिद्र का शब्द से वही चार अर्थ में पहले बहुचय सिद्र का उसे मत्तु प्रतिभा सिद्र का अवत सिद्र का तो उसके बाद अय हो गया मत्तु प्रत्य सिद्र का मत्तु का माद उपदाय से बहुज सिद्र का अवत फिर अय हो गया सहिद्र का अवतम बन गया। सिद्र का अवत शब्द से अय हो गया सहिद्र का अवतम चारों अर्थ में तेन निवृत्तम तस्व निवास इत्यादि है। बहुचित किम आहिमतम अहिमत से अहि से मत्तु हुआ अहिमत बन गया। ये मत्तु प्रत्यय की जो प्रकृति है बहुवच नहीं दोवच है, बहु कहेंगे तो दो से अधिक होना चाहिए, आहिमत में बहुवच नहीं होने से यहाँ आहिमत से अण होकर आहिमत बन गया अण हो गया अय नहीं हुआ। अंग ग्रहणम बहुचित तद विशेषणम यथाश्यात मत्वंत विशेषण महाभूत। ये बहुवच कौन होना चाहिए, अंग होना चाहिए, मत्तु प्रत्यांत बहुवच होना चाहिए तो मत्तु प्रत्यांत बहुवच हो तो आहिमत में भी बहुवच है यहाँ होता है, इसलिए अंग दिया बहुवच अंगा तो नहीं तो आगे प्रत्यय होगा तो वो तो अंग है ही, इसलिए अंग दिया है विशेषण हो बहुवच का मत्तु प्रत्यांत का नहीं। बहुवच कूपेशु सिद्ध कावान अस्मिन अस्ति इति इस अर्थ में अर्थ हो जाएगा जहाँ जैसे संभव है सिद्ध कामतम अहिमान अस्मिन अस्ति इत्यादि है। अहि शब्द से द्व्यचकत्वाद अय नहीं हुआ अण हुआ, बहुचकोपेश में अण का अपवाद अय हो जाएगा। दीर्घवरत्रण निवृत्त कूप अर्थ में दीर्घवरत्र से अय हो जाएगा, दैर्घवरत्र कूप है बहुवच कूपेशु। उदक च विपाश विपाश विपाट है नदी पंचम्यंत है विपाश षष्ट्यंत है व्यास व्यास नदी विपाश विपाश विपाशा भी कहते हैं विपाश उत्तरे कूले ये कूपा तो विपाश शब्द से भी हो जाएगा अय तो बन जाएगा अब अच्छा दंतेन निवृ हाँ ये विपास शब्द नहीं विपास के उत्तर में जो कुल उसी अर्थ में दंतेन निवृत्त दांत कूप बन गया बहुच है ना नहीं नहीं अय हो गया दांत कूपा कूप। उदकिम दक्षिणतः कूपेशु अण एव उदक के दक्षिण में कूप है तो अण होगा अय नहीं होगा सब स्वर में भेदे संकलादिभ्यश्च कूपेशु इति कूपेशु इति निर्वृतम क्या पाठ है निर है ना है लाला देखिए दक्षिण है ना कूपेशु थे अच्छा निवृत्तम लिखा है संकल निवृत्तम संकल निवृत्तम तो ऊपर दिया है किंतु निवृत्तम है निवृत्तम हो जाएगा तो आगे एक कूप नहीं होना चाहिए और कोई दूसरा पुत्र है वो तो क्या है, है? निर निवृत्तम निवृत्तम कहाँ बनाए अच्छा हाँ निर्वृत्तम चाहिए कूपे स्वित निर्वृत्तम अच्छा ये पुस्तकालय की पुस्तक है अच्छा हाँ निर्वृत्त मतलब संपन्न कूप अर्थ में निर्वृत्त अर्थ में संकलन निर्वृत्तम सांकलम पुष्कलन निर्वृत्तम पौष्कलम ये तेन निर्वृत्तम इस अर्थ में हुआ। यहाँ कूप अर्थ है निवृत्त मतलब कूप अर्थ नहीं बात नहीं। स्त्रीसु सौवीर साल्व प्राक्षु हाँ स्त्रीलिंगेशु येसु देशेशु वाच्येशु इस देश में सौवीरे सौवीर देश में दत्ता मित्रेण निवृत्ता नगरी दत्ता मित्री अणटे ढाणंगी पे हो जाएगा अय होकर अय है अयंगी पे हो जाएगा अणय टिढाणे अय है शाल्लु अर्थ में देश में विधुमाग्निना निवृत्तम वैधुमाग्नि प्राची मकंदेन निवृत्तम माकंदेन निवृत्तम माकंदी नगरी हो गया तेन निवृत्त अर्थ में सुभाष्वादिभ्यो न आमी का अपवाद है सुभाष्तोर अदूरभवम अर्थ में सवास्तवम वर्ण देश शब्द सुभाष्वादि वर्णोर अदूरभव वार्णवम अनग्रहणम नद्या मतुप बाधनार्थम नद्या मतुप जो है उसको बाध करने के लिए नदी होने पर भी अन होगा सौवास्तवी नदी हो जाएगी। रोणी रोणी है अविभक्ति का निर्देश है रोण्या निर्वृत्तम रोणी शब्दा तदंता च अन कूपार्थ में जो अय प्राप्त है उसका अपवाद ये कूप अर्थ में रौण कूप हो जाएगा अजक अजक रोण रोणांत शब्द है रोणियंत अजक रोणी निवृत्तम आजक रौण कूप है कोपधाच अन हो जाएगा आगे पद कर्ण छिद्रक है न निवृत्त कूप कर्ण छिद्रक कूप है कृकवाकुना निर्वृतम निवृत्त कूप कार्कवाकवम और गुण हो गया त्रिशंकुना निवृत्तम कूपम त्रैशंकवम व कहाँ से आ गया और गुण वादेश वै क्षण कठ जिल से निरढ़कोरिहन किसास्वर किसास्वर से कुमुद काश तृण प्रेक्षास्म सखी संकाश बल पक्ष कर्ण सुतंगम प्रगदिन वराह कुमदादिभ्य वही क्षण क ठ जिल से नि रण्य यफक ठको रिहण किसास्वस्य कुमुद काश तृण प्रेक्षास्म सखी संकाश बल पक्ष कर्ण सुतंगम प्रगदिन वराह ये तो अलग अलग है प्रत्ये वुई क्षण क ठ जी ल क ठ च इल है से नि र फिया तक कक ठक ये सब प्रत्यय यहाँ तक ठक तक अरिहण कृषास ऋष्य कुमुद काश इत्यादि से प्रत्यय होगा क्रम से सप्तदशभ्यो गणेभ्यो सप्तदश क्रमाशु चतुर्थ्याय गण है ये सब अरिहण गण कृषाश्वर्य गण सब है प्रत्यय हो जाएगा। पहले अरिहण हरिणादि भी वूय हरिणादि गण है वूय प्रत्योगाचार्य अर्थ में हरिहणेन निवृत्तम आरिहणकम आगे कुशाश्वर हरिहण के बाद कृषाश्व कृषाश्वादिभ्य क्षण कृषाश्व निवृत्तम कार्षाश्वीय क्षण हो गया छय आगे ऋष्यादिभ्य कह वही क्षण आगे क प्रत्यय गया ऋष्य के निवृत्तम ऋष्यकम ऋष्य ऋष्य कृषा आगे कुमुद कुमुदादिभ्य ष्ठस कुमुदेन निवृत्तम कुमुदिकम ठ हो गया ठ से ही कह कुमुदिक बन गया कुमुद के आगे काश काशादिभ्य इलह काशेन निवृत्त काशिल कूप तृणादिभ्य सह चार अर्थ में कूप केवल अर्थ नहीं चतुर्थ में तृणाधिवस तृणसम तृणाधिवस तृणसम प्रेक्षादिभ्य इनी प्रेक्ष प्रेक्षेन निवृत्तम प्रेक्षी बन जाएगा अस्मादिभ्यो रह आगे र से नी के आगे र अस्मर बन गया आगे र क्या के ढय किसे सख्यादिभ्यो ढय साखेय बन गया सखी से सखी ना निवृत्त सख्या नि सख्यादिभ्यो सखी तो नाम है सख्या नहीं बने सखी ना हो जाएगा आगे है साखेयम शंकाशादिभ्यो नेह शंकाशन निवृत्त शंकाश्यम बलादिभ्यो यह बल्यम पक्षादिभ्यो फक पाक्षायण पक्षेन निवृत्त आदि पंथ पथ पंथ च ये पक्षादि गण में ये सूत्र है गण सूत्र पथ को पंथ आदेश हो जाएगा पथा निवृत्त बन जाएगा पांथायन प्रत्यय क्या हुआ फक आयन हो गया कर्णादिभ्य फीय कर्ण निवृत्त इत्यादि अर्थ हैं कारणायन बन गया सुतंगमादिभ्य सुतंगवादि से इय प्रत्यय हो गया सुतंगम निवृत्त सौतंगम ही बन गया प्रगदादिभ्यो यह प्रगदादि से प्रगदेन निवृत्तादि में यह आदि से वृद्धि प्रागद्य बराहादिभ्य फक हो जाएगा बाराह क बन गया कुमुदादिभ्य अष्टक कौमुदी का पहले एक बार कुमुद आया था और एक बार यहाँ कुमुद आया वहाँ ठस प्रत्यय था यहाँ ठक प्रत्यय है अलग अलग है जनपदे लूप जनपदे वाच्य चातुर्थिक से लूप से आता जनपद अर्थ होगा तो चातुर्थी प्रत्यय का लूप हो जाएगा लूप होने के बाद अभी जनपद के लिए प्रत्यय हुआ था किंतु जिस प्रकृति से प्रत्यय हुआ था वो प्रकृति का जो संख्या है और वचन है वही बनेगा जनपद की संख्या से मतलब नहीं लूपे युक्तवद व्यक्ति वचने ये सूत्र युक्तवद का था प्रकृतिवत लूपी सती लूप होने पर युक्तवद का था प्रकृतिवत व्यक्ति वचने संख्या वचने तो प्रकृति यदि एक संख्या है एक तो संख्या है तो एक संख्या एक होगा बहुत है तो बहुत हो जाएगा वचन है व्यक्ति लिंग लिंग और संख्या प्रकृति के अनुसार आगे जनपद का भी ऐसा हो जाएगा जैसे पंचाला नाम निवास हो अभी तस्य निवास अर्थे चातुर्थ प्रत्यय होना और हो जाएगा होने के बाद जनपद लुप हो गया लुप होने के बाद लुपी युक्तवत व्यक्ति वचन है पंचाला नाम प्रकृति है पंचाल शब्द बहुवचन है इसे जनपद पंचालाह बन गया बहुवचन हो गया पुलिंग है बहुवचन पंचालाह विग्रह क्या है पंचाला नाम निवासो जनपद जनपद एक वचन होने पर भी पंचालाह बहुवचन बना किस सूत्र से लुपी युक्तवत व्यक्ति वचन है पंचाल शब्द में क्या प्रत्यय है कोई प्रत्यय नहीं क्या प्रत्यय हुआ था अन होगा सामान्य लू कैसे होगा हाँ लोक हो गया पंचाला कुरव कुरुणाम निवास आदि हो जाएगा। कुरु शब्द से क्या प्रत्यय होगा? अण हो जाएगा, लुप हो गया जनपद लुप, बहुवचन हो जाएगा कुरव। कुरु शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? लुप्ति उतपद व्यक्ति। अंगानाम निवास जनपद अंगा, अंगानाम निवास जनपद अंगा, कलिंगानाम निवास जनपद कलिंगा। ये जनपद अर्थ में वो लुपि युक्तवत व्यक्ति वचन हो गया। यहाँ जो संख्या के लिए कहा अब उसका निराकरण इसी सूत्र में होता है। तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, तद अशिष्यम उसका उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है, संज्ञा प्रमाणत्वात्। ये स्वयं कह करके कहते उसकी जरूरत नहीं है। संज्ञा या संज्ञा नाम प्रमाण, संज्ञा में ही प्रमाण, संज्ञा के जैसे प्रयोग होता है ऐसे करना पड़ेगा। तो युक्तवत वचनम न कर्तव्यम, लुपि युक्तवत व्यक्ति वचन जो सूत्र बनाया प्राचीन में से था इसलिए उसके अनुसार अनुवाद करके वो जरूरत नहीं। संज्ञा है प्रमाण, जैसे व्यक्ति वचन ऐसे प्रयोग होगा। लुप योगा प्रख्यानात, लुप अभी न कर्तव्य हो, जो जनपद लुप किया उसको भी कहना जरूरत नहीं। क्यों? योग से अप्रख्यानात, योगा प्रख्यानात, अव्यवार्थ से अप्रतीत है। जो अव्यवार्थ प्रत्यय हो प्रकृति से अव्यवार्थ की प्रतीत नहीं होने से वो लोक व्यवहार जैसे इसे में हो जाएगा, अशिष्यम आ जाएगा। लुप अशिष्यम योगा प्रख्यानात, योगे अव्यवार्थ उसकी प्रतीत नहीं होने से वो लुप भी कहना जरूरत नहीं। नहीं पंचाल अंग भंगा आदि संबंधित है ना, पंचाला अंगा भंगा इत्यादि बोध, अतः प्रत्यय तत्र नास्ति। पंचाल में प्रत्यय करना फिर लुप करना ये कुछ नहीं, पंचाला अंगा भंगा इसे प्रयोग होगा, संख्या है, प्रत्यय ही नहीं करना। योग प्रमाणिंच तदभावे दर्शनम स्यात्, यदि योग प्रमाण योग अव्यवार्थ का बोधक होगा, जहाँ नहीं है अव्यवार्थ नहीं है तो प्रयोग नहीं होना चाहिए, किंतु अव्यवार्थक नहीं होने पर प्रयोग होता है। यदि ही योग से अव्यवार्थ से एकदम बोधकम सात, ये अव्यवार्थ का योग का अर्थ अव्यवार्थ जिसका बोध यदि शब्द बोधक होता, जहाँ अव्यव का कोई अर्थ नहीं तो इसे बोध नहीं होता, तदभाव न दृश्यत, किंतु इसे प्रयोग होता है। योग ने अव्यवार्थ के बिना ऐसे प्रयोग होता है, पंचार अंग आदि शब्द प्रयोग होता है। प्रधान प्रत्यार्थ वचनम अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्, प्रत्यार्थस्तु प्रधान, प्रत्यार्थ प्रकृत्यर्थ गौण हो जाता है, इसके लिए भी प्रधान प्रत्यार्थ वचनम अशिष्यम वो भी कहने की आवश्यकता नहीं। अर्थ से अन्य प्रमाणत्वात्, प्रत्यार्थ प्रधान ये अर्थ है लोक से सिद्ध है, लोक सिद्ध होने के कारण उसके लिए प्रत्यार्थ प्रधान होता है, ये भी उपदेश करने की आवश्यकता नहीं। प्रत्यार्थ प्रधान सर्वत्र प्रकृति प्रत्यय में प्रत्यार्थ प्रधान होता है, प्रकृति अर्थ गौण होता है, तो ये लोक सिद्ध होने से उसके लिए कोई वचन की आवश्यकता नहीं। इतव रूपम वचनमपि अशिष्यम, क्यों? अर्थ से लोकते विषिद है अन्य प्रमाणत्वात्। कालोपसर्जन च तुल्यम, इसके लिए भी कहने की आवश्यकता नहीं। काल उपसर्जन अतिताय रात्रे पश्चादर्थेन आगामिना पूर्वार्धेन च सहित दिवस अद्यतन, पूर्वरात्रि मध्यरात्रि से आगामी रात्रि बार मध्यरात्रि तक अद्यतन होता है, तो ये भी कहने की आवश्यकता नहीं। विशेषणम उपसर्जनम इत्यादि पूर्वाचार्य परिभाषितम, ये सब पूर्वाचार्य के द्वारा कथित है, तो ये सब की आवश्यकता नहीं। पाणिनि महर्षि कहते हैं तत्रापि अशिष्यत्वम समानम, लोक प्रसिद्ध है अद्यतन प्रसिद्ध है, वे जो पूर्व मध्यरात्र से आगामी मध्यरात्र अद्यतन होता है, ये सब कुछ पूर्वाचार्यों का नियम, वो आवश्यकता नहीं, लोक सिद्ध है। ये पूर्वाचार्य के मत कुछ था सूत्र, वो आवश्यक नहीं करके सूत्रकार ने कहा। ओम नृतावसाने।